Buradayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Geçen hafta 157. ayetin yarısında kalmıştık. Efendim, ortada kaldık. Şimdi başından itibaren manayı vereyim. Biz ortadan itibaren açıklamamızı yaparız. Yukarıda sadece mana vereceğiz. Geçen haftayı hatırlama bakımından. Ev tegûlû derler, dersiniz diye. Lev enna unzile aleynel kitabu. Bize bir kitap indirilseydi. Lekünna ehdâ minhu. Biz onlardan daha doğru yolda olurduk. Fakat câekum beyinetun. İşte size apaçık bir kanıt geldi. Min rabbikum, Rabbinizden. Ve huden, bir kılavuz, bir rehber. Ve rahmetun, bir rahmet. Geldi size. Bunları açıkladık. Kılavuzu, rahmeti, beyineyi uzun uzadıya anlattık. Bundan sonra şimdi konumuza geliyor bugün. Bugünkü konumuz. Femen azlemu, kim daha zalimdir? Mimmen keddebe bi ayatillahi, Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Ve sadefe anha, ve ondan yüz çeviren, yani o ayetlerden yüz çevirenden daha zalim kimdir? Senezillezine, elbette biz cezalandıracağız. Yastıkûne an âyâtina, ayetlerimizden yüz çevirenleri cezalandıracağız. Ne ile? Su'el azâbi, azabın en kötüsüyle. Neden dolayı? Bimâ kânû yastıkûn, ayetlerinden yüz çevirmelerinden dolayı onları azabın en kötüsüyle cezalandıracak diyor Allah-u Teala. Şimdi bunu açıklayalım. Burada Yüce Allah aslında çok güzel bir insan şahsiyetinin bir manevi, psikolojik, içsel ve davranış bakımından bir analizini yapıyor. Önce Allah'ın ayetlerini yalanlıyor kişi, yani bir bakıma inkar ediyor. İnkarla yalanlamanın farkını size söylemiştim, hatırlarsınız, hatırlamanız lazım. İnkar, insanın içinde, gönlünde var olan potansiyel bir inkar, red anlamına geliyor. Potansiyel reddetmek. Ama bu ağızdan çıkarken, bu inkar ağızdan çıktığı zaman bu yalanlama oluyor. Yani gönlünde var olan inkar psikolojisini diliyle ifade ettiği zaman yalanlama oluyor. Aslında aynı şey. Yani kezzebe aslında yalanlamak demek. Şimdi bu adam, Allah-u Teala'nın burada buyurduğu adam, kastettiği adam, bir defa diliyle Allah'ın ayetlerini yalanlıyor. Gönlündeki inkarı diliyle ifade ediyor. Hani kalb ile iman etmek, dil ile tasdik etmek deriz ya, imanı anlatırken. Bu da inkarını öyle yapıyor. Gönlündeki inkar psikolojisini diliyle ifade ediyor. Tabii iş burada kalmıyor. Yani gönlündekini diliyle ifade etmesi, yalanlaması Allah'ın ayetlerinde orada kalmıyor. Bu sefer davranışa yansıyor. Ne oluyor? Ve sadefe anha. Allah'ın ayetlerinden yüz çeviriyor. Arkasını dönüyor. Tabii bu arkayı dönme olayı biyolojik olarak sırtını dönmek manası gibi olacağı gibi maddi anlamda. Yani burada sen konuşuyorsun, ben sana sırtımı dönüyorum. Bu ne demektir? Seni reddediyorum. Yani seni takmıyorum. Bu konuşmanı takmıyorum yani. Bu anlama gelir. Çünkü öyle ya. Şimdi bir insanla konuşurken sen sırtını döndün ona. Ne demektir? Bunu siyasiler bazen yaparlar. Gözlersiniz bunları. Soru soruyor ona. Soru hoşuna gitmediği zaman sırtını dönüyor ona. Başka bir adamla konuşmaya başlıyor. Bunu dinlersin. Şimdi burada kişi Allah'a diyor ki seni takmıyorum. Sen ne konuşuyorsun? Ayet göndermişsin. Senin ayetini takmıyorum deyip beyninin sırtını dönüyor. Ha kendi sırtını dönmüş olabilir. O ayrı bir şey. Ama esas burada gönlünün ve beyninin, zihninin sırtını döndürmesi manasına geliyor burada. İşte vesadefe tüfekü. Bu anlamlara gelir bunlar. Manası. Efendim? Döndürmek, döndürülmek diye geçer. Fe enna tüfekü. Nasıl döndürülüyorlar diyor Allah-u Teala. Efendim? Demek ki bu sırtını dönme, arkasını dönme, daha doğrusu beynini Allah'ın ayetlerinden çevirmesi ve Allah'a seni dinlemiyorum, sen ne diyorsun? Senin bu konuşuğun, senin bu ayetlerin, senin bu vahyin bana yaramıyor. Ben ona sırtımı dönüyorum. İşte biz hocalara düşen şey, bizlere düşen şey, Allah'ın ayetlerini bilmek ve onlara doğru yürümek. Onlara sırtımızı dönmeyelim. Beynimizi dönmeyeceğiz. O zaman çok tehlikeli bir yola giriyor. Allah-u Teala ondan daha zalim kimdir diyor. Şimdi daha evvel söylemiştim size. Allah'ın peygamberimize diyor ki, geçen hafta söylemiş olmam lazım. Ondan evvel miydi? Sana nasıl gösterdiysem öyle hüküm vereceksin. Baba. Peki Allah'ın neyi gösterdiğini biliyor musun? Bu Kur'an-ı Kerim bilmeyen adam Allah'ın ne gösterdiğini bilemez. Bilemez. Ama senin peygamberine Allah böyle bir şart koşuyor. Bu kitabı sana hak ile indirdim. İnsanlar arasında hüküm verirken, fetvanı verirken nasıl gösterdiysem öyle verecek. Şimdi nasıl Allah'ın nasıl gösterdiği nereden bileceğiz? İşte bundan. Başka yok. Başka yok. Dünyada başka bir kitap yok. Bu. O zaman bunu iyi bilmek lazım. İşte din adamı yetiştiren bizim ilahiyat fakültelerimiz bu Kur'an'ı iyi bilen insanı yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde hep dini konularda probleminiz olacak. Eğer Müslüman alemi, eğer Müslüman aleminin hocaları, eski ilim adamları Allah'ın gösterdiği şekilde fetva verselerdi, açıklama yapsalardı dinde, İslam aleminde Alevilikmiş, Şiilikmiş, Vahabilikmiş, Sünnilikmiş, Cartmış, Cürtmüş olmayacak. Olmayacak. Bu kadar basit. Ama anlatamıyorum bunu. Allah'ın gösterdiği yoldan gidersen bitti. O zaman herkes aynı yoldan gideceğine göre, herkes aynı fetvadan gideceğine göre, herkes aynı hükümden gideceğine göre niye ayrılık çıksın ki aramızda? Niye mezhepleşelim efendim? Niye gruplaşalım efendim? Allah'ın ayeti tek. Allah tek. Ama biz kavga ediyoruz. Ha, işte diyor Allah. Bundan daha zalim kimdir? Senet zillediğine yastıfun an ayet. Bizim ayetlerimize sırtını dönenlerin, yani zihnini döndürenlerin, döndürenleri cezalandıracağız. Azabın en kötüsüyle. Niye ya Rabbi? bir, buradaki bir sebep bildiriyor. Bir makanu yasnıfun dönmelerinden dolayı. Fakat burada çok ilginç, yasnıfun kelimesi çoğul. Yani toplumsal dönüş, grupsal dönüş, çoğul ya. Öyle bir kişinin dönüşü falan değil. Çoğul. Yani öyle bir gruplaşma oluyor ki Allah'ın ayetine sırtını çeviriyor. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Hel yanzurune, onlar beklemiyorlar. İlla bekliyorlar. En te'tiyehumul melâiketu ev ye'tiye rabbuke ev ye'tiye ba'du âyâti rabbik. Bu insanlığın en büyük sorunlarından birini burada gündeme getiriyor Yüce Allah. Bekliyorlarmış. Peygamberimizin dönemindeki müşrikler meleklerin kendilerine gelmesini bekliyorlarmış. Yani bu Hazreti Muhammed'e melekler geldi de bize niye geldi? Bize de gelsin ya. Demişler, istemişler. Hatta Nisa suresindeki ayeti kerimeye göre يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ. Peygamberimiz dediler ki, ya nasıl iniyor sana şu kitap, bize bir göster de bir görelim bakalım nasıl iniyor. Kitap nasıl iner ya? Bunu bir gör bize, gökten inen kitap bize bir göster dediler. Orada Hazreti Musa'dan daha büyüğünü istediler ya Muhammed. Beni görmek istediler. Yahudiler beni görmek istediler. Senden kitabı istediler. Allah'ı görmek istemeleri daha tehlikeli, daha büyük bir şey. Ekbara min dâlike. Fekâlû verine Allah'a cevap. Şimdi burada, bu ayette, onlar sadece ve sadece meleklerin kendilerine gelmesini, ev ye'tiye rabbuke, Allah'ın gelmesini beklediler. Vay vay vay. İşi büyüttüler. Yani orada kitap istediler ama burada melekleri de istediler, Allah'ı da istediler. Allah gelsin de. Getir bakalım bu Allah'a, koy bu. Hala şimdi bu var. Hala bu zihniyet devam ediyor. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Koca koca profesörlerle Allah'ı göster bana diyor. Ben de diyorum ki aklını göster bana. O zaman sen akılsızsın, sevgini göster bana. Ama ben senin akıllı olduğuna inanıyorum. Davranışlarınla, şununla, bununla, eserle. Sen de Allah'ı eseriyle anlayacaksın dedim. Yani bunun ne var bunda? Şimdi ev yetiye bağlı ayet-i Rabbi. Ya da Rabbinin bazı işaretlerinin gelmesini bekliyorlar. Yani bir bakıma mucizeleri demek istiyorlar. Böyle bir beklenti var içerilerine. Şimdi ayeti mana vereyim de bu ayetin benzer ayetlerini söyleyeceğim size. Yevme, o gün ye'ti ba'u ayati rabbik, Rabbinin ayetleri gelirse, Rabbinin ayetleri geldiğinde la yenfe'u nefsen imanuha, o kişiye imanı fayda vermez. Bak şimdi, lem tekün nefsen imanuha lem tekün amenet min gablu, ondan evvel o mucizelerden evvel veya o kıyamet günü o alametler gelmeden evvel inanmadığından dolayı o anda inanması ona fayda vermez. Yani son nefeste iman geçerli değildir. Bu ayet bunu söylüyor. Şimdi bunun şeyi var, onu söyleyeceğim. Ev kesebet fi imaniha hayra. Yahut da adamın imanı var ama diyor Allah-u Teala, o imanından hiçbir hayır kazanmadı. Hiçbir hayır elde etmedi. O imanı ona hiçbir güzellik, hiçbir iyilik yaptırmadı. Ve bu adama da o an, o Allah'ın işaretleri geldiği an, imanı fayda vermez. Aman aman aman aman aman. Kul de ya Muhammed. İntazırû. Bekleyin. İnna muntazırû. Biz de bekleyeceğiz. Siz de bekleyin, ben de bekleyeceğim. Devam. Devamlara yani. Bu şekilde iddia eden, bu şekilde istekte bulunan, melekleri görmek isteyen, Allah'ın gelmesini isteyen, Allah'ın işaretlerinin gelmesini isteyenlere bu şekilde cevap. Ama ben değerlendirmesini yapıyorum. O işaretler geldiği zaman, yani o ne demektir? Kıyamet kopması demektir. Onun ölümü demektir. O anda imanı ona fayda vermez. Veya imanından hiçbir fayda görmeyen adam. Şimdi ne demektir bu? Şimdi bu bir kültür arkadaşlar. Ne bir kültür? Böyle bir yoz. Yoz kültür diyelim biz buna. Oluşmuş insanlık tarihinde eskiden beri mesela kalktılar Yahudiler, dediler ki Hazreti Musa'ya, ve iz kultum ya Musa len nu'mine leke hatta nerallaha cehret. Bakara suresi. Hazreti Musa'ya dediler ki sana asla inanmayız. Allah'ı bize açıkça buraya getirmedik. Yani bu peygamberimizden asırlar önce Hazreti Musa'ya söylenen bir söz bu. Allah'ı görme. Veya gördüğü bir varlığı tanrılaştırmak. Hazreti İsa'yı, Hazreti Uzeyr'i tanrılaştırmak. Ya gördüğü varlığı tanrılaştıracak ya Tanrı'yı, Allah'ı görecek. Böyle bu insanlık böyle bir rezalet içerisinde yani. Bu inanç bakımından geçmişimiz çok parlak değil. Yani. Bu insanlığın tarihi inanç bakımından parlak değil, karanlık. Öyle insanlar ya gördüğü bir varlığı tanrılaştırıyor, efendim din büyüklerini tanrılaştırıyor, peygamberleri tanrılaştırıyor falan şunu yapıyor. İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Onlar diyor ehli kitap diyor Allahu Teala, Yahudi Hristiyanlar kendi ilim adamlarını ve din adamlarını benden başka tanrılar edindiler diyor. Tevbe 31. Yani adam din adamını tanrılaştırıyor. Ama nasıl? Anlayın. Artık bundan ben açtım. Artık size bundan sonra görev verecek. Yarı yarı yarıya bölüşecek bu ağız. Anladın mı? Doçensiniz ya. Ha. Şimdi aynen şimdi burada peygamberimize bunu söylüyorlar. Bunun bir benzerini de Furkan suresinde söyleyecekler şimdi bakın. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُس۪يهِمْ وَعَتَوْ عُتُوبًا كَب۪يرًا. Hem gidelim hem okuyalım. Yani bilerek açıyorum yani, yoksa ezber okuyorum onu. Kafirler bize kavuşmayı, ahirete bize kavuşmayı ummayanlar, buna inanmayanlar dediler ki levla unzile aleynel melaiketu, melekler bize keşke indirilseydi, evnera rabbena, yahut da Rabbimizi görseydik. Lekad istekberu fi enfusihim, bunlar kendi içlerinde kibirlendiler. Ve atev utubben kebira, dehşet, çok büyük bir efendim terbiyesizlik yaptılar, çok çok ileri gittiler, çok kötü şeyler söylediler. Yani beni görmek istiyorlar. Efendim melekleri bize inmesi lazım diyorlar. Şimdi bu da bizim peygamberimize söylenen sözler. Orada da Hazreti Musa'ya söylenen sözler. Bunlar hepsini bir araya getirip buraya buluşturduğumuz zaman şu çıkıyor meydana. İnsanlık tarihi şirkin kara lekeleriyle, kara sayfalarıyla örgülü. Fakat ne garip ki Müslümanlar içerisinde şirk koşan var da anlamıyor. O şirki bilmiyor. Zavallı, biz de bunu anlatamadık. Anlatamıyoruz. Adam vatandaş şirk koşuyor. Farkında değil. Belki Allah'ı görmek istemiyor ama diyor ki illa ha buradan Allah'a yalvarmak olur mu ya? Bu olur mu? Buradan ne yapacaksın Allah'a? İlk de şu türbeye de. Ona vesile kılacaksın, ortaya koyacaksın diyor. İlla bir yatıra, bir maddeye yalvaracak. İlla bir maddeye tapınacak. Buradan Allah'la kendi arasında kimsenin konamayacağını bilincini veremedi. Kul istediği yerde Rabbine yalvarabilir. Allah diyor ki otururken, yatarken, yürürken bana yalvarır. Ayet. Ve izâ messel insâne lurrun da'ânâ li cembihi ev gâiden ev gâima. Yatarken, otururken, ayaktayken bana yalvarır diyor. Ya sen nerede olursan ol yalvar kardeşim. Şimdi Müslümanların şirki farklı. Ama bunların şirki çok kötü. Bunlar şirkten de öte işler bunlar. Yani bunlar melekleri istiyor, Allah'ı istiyorlar. Böyle bir anlayış, böyle bir istek. Efendim. Allah da diyor ki şimdi onların bu isteğine karşı ne olur yani böyle bu isteklerinden üçüncüsünü yerine getirelim. Hadi bakalım diyor Allah-u Teala. Üçüncüsünü. Oo, biri iki olmaz. Olmaz da Allah'ın işaretleri dedikleri var ya onu yapalım. Onu yaparsak ne olur? Ayet konuşmaz. Yevme o gün ye'ti ba'lu ayati rabbik. Rabbinin işaretlerinin bir kısmı gelirse ne olur? Ne olacağını söyleyeyim. La yenfa'u nefsen iman. O anda diyor ya hani işaretler gelsin inanayım. Ha o anda onun imanı geçerli değil. Ha bundan ne anlıyoruz? Bundan şu anlıyoruz. Firavun boğulurken Yunus suresini anlatıyor Allah-u Teala. Boğulurken dedi ki Âmentu ennehu la ilahe illallah. İman ettim Allah'a, tek Allah. Beni İsrail'in Tanrısına iman ettim. Allah da cevap verdi. Dedi ona ki şimdi mi? El-âne haffafal. El-âm. Şu anda mı iman ediyorsun? Geçti o, iman kabul değil. Anlıyor musun? Bakın burada. Hatta izâ edrakehul garagu. Boğulma ona gelince, ona ulaşınca, ona idrak edince, ona ulaşınca. Gâle âmentu. Dedi ki iman et. Ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benü İsrail. İsrail oğullarının iman ettiği Allah'a iman ediyorum. Ve ene minel müslümindir. Ben Müslümanlardanımdır. Firavun denize boğulurken, baba. Boğulurken. El âne. Şimdi mi? Allah dedi ona ki, Allah konuştu onunla. Ne? Dedi ona ki, şimdi mi? Ve kad asayte kablu. Bundan evvel sen isyan ettin bana. Asi oldun bana. Karşı çıktın bana. Ve künte minel müfsidin. Sen bozgunculardan oldun. Fel yevme bugün. Nüneccike. Bir bedeni ke. Senin bedenini kurtaracağım. Litekûne limen halfeke ayet. Senden sonra gelecek olanlara bir ibret olsun diye senin bedenini mezarın olmayacak. Bu dünyada tutacağım. İşte şimdi bir itişimizimde. Anlıyor musun? Şimdi burada ne anlayacağız? Tabii burada birçok şey çıkaracağız bundan da. Şimdi vaazımız burada olmadığı için buradan bir tane söyleyeceğiz burayla alakalı olan. Nedir o? Boğulma anında, ölüm anında iman etmek yeterli değildir. İman kabul değildir. Hani biz canı çıkan bir adama işte dudağına su veririz, verirler. De ki eşhedü la ilahe illallah. Şuuru yerindeyse onun dili de, o ölmekte olan adamın dili de seninle beraber döner. O dilden onun söylediğini bazılarını görürsün. Bazıları şuuru yerinde değil, söyleyemez. Ondan evvel imanın vardıysa tamam diyor Allah. Ama yoktuysa yok o. Anlıyor musun? Olay bu. Muhteşem bir hüküm bunlar veriyor bu ayetler. Efendim bir araya geldiği zaman orada tatbikatını yapıyor Allah-u Teala bu hükmün. Firavun'a tatbikat, deneysel. Ya Kur'an deneyseldir yani, Allah'ın deneyidir yani. Burada da hükmü diyor ki, daha önceden iman etmemiş bir insanın o işaretler geldiği an, o gün iman etmesi ona hiç fayda vermeyecek. Muhteşem. Şimdi bu iki ayet dinde şu hükmü getiriyor. Ölüm anında yapılan iman, iman değil. Bitti. Bu ayetler. Sonra sadece bu değil diyor Allah-u Teala. Ev yahut kesebet fi imaniha hayra. İmanında hiçbir hayır görmemiş. Hiçbir iyilik görmemiş. Onunla hiçbir iyilik kazanmamış, yapmamış. İmanına göre davranmamış. İmanın gereğini yerine getirmemiş. Bir adam da fayda vermez imanı ona. Oo. Ha, burası tehlikeli. Burası çok tehlikeli. Yani hadi birinciyi kurtardık diyelim. Doğduğumuzdan beri imanlıyız. Babamız öyle biliyoruz öyle. Namaz kılarken bulduk babamızı. Ben öyle hatırlıyorum. Çocuktum, babam namaz kılıyor. Çıkardım üzerine. Ben babamın üzerine çıktığımı bilirim. Efendim. Heh, o zamandan beri biz Müslümanlığı biliyoruz. Namaz kılmaktır. Ezan okunuyor. Efendim okula giderken, ilkokula giderken ezan okunuyor. Duyuyoruz onu. Hatta bir hoca vardı rahmetli bizim köyde. Ha, bu göbeğinde galiba göbeğinde bir şey varmış. Ezan okuduğu zaman da yayla yoluna duyulmuş. Duyulurmuş. İki saatlik yola duyulurmuş. Böyle bir sesi var. Ona yetiştim ben o adamın ezanına. Bir çocuktu giderken o adamın ezanına yetiştim o hocanın rahmetli. Şimdi böyle seslerin içerisinde biz büyüdük. Seslerin içerisinde. Ama biz burada kurtarıyoruz GK. Fakat ha burada ne yapıyoruz şimdi? Ha bu bölümde var ya, neler dönüyor burada. Diyor ki, iman etmiş. Allah, bak. İman etmiş ama imanından hiçbir hayır kazanamaz. Adam, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor ama hiç Müslümanca bir yaşantısı yok. Anlıyor musun? Neler girer bunun içerisine? Bunun içerisine ben inanın 500 sayfa kitap yazarım. Ha buna ben 500 sayfa yazarım. Daha doğrusu buna sayfalar yetmez. Ha bu Kur'an-ı Kerim'i tamamını ortaya koyacak. Başka çare yok. Yani bunu öyle benim kafamla bunu olmaz. Aha burada. Allah-u Teala demiş. O kesebet hayran ne demek? Aa burada. Anlıyor musun şimdi? Dehşet bir yere geldik. Ama çok tehlikeli bir yerdeyiz. Şimdi geçenlerde dedi bana ki bir tanesi. Hocam dedi, benim ağabeyimin dini imanı falan yok. Adam çağırdı beni evine, gittim evine. Yaşlı adam, hasta, ayağını kesmişler. Bir oturduk ki, uf, dehşet kafa çalışıyor, muhteşem, boru gibi çalışıyor. İki saat kaldım orada, adama iki saatimi verdim ya. Ben ziyaretine gittim onun, yaşlı olduğu için, gelemediği için. Efendim, hocam adam imanlı ya. Alakası yok ya. Kardeşinin dediğine bakarsan alakası yok. Sonra dedim ha ki gelirken, ya bu adamın imanı var, bu muhteşem ya, bu kafa çalışıyor ya, baksana dedim ben de muazzam konuşuyor dedim ya. Ya dedi hocam dedi, Ha bu dediğin imanın, ha bu adama faydası ne oldu? Ne yaptı? Ha bu ayet geldi hatırlama şimdi. Adama bir şey diyemedim. Ben bilmiyorum ki ne yaptı, ne yapmadı. Nasıl müdafaa edeyim şimdi? Nasıl müdafaa edeyim? İmanı olduğuna müdafaa ediyorum. Orada şahidim. Konuşuyorum. Ama amelli konusunda, hayır yapma konusunda nasıl şahadet edeyim şimdi? Anlıyor musun mesela? Adam da sanki bu ayetin bu kısmını biliyor muydu? Bilmiyorum ki. De bunu dedi bana şimdi. Ben de bu ayeti hatırladım şimdi. Allah Allah. Şimdi bu adama ne diyeyim? Diyemiyorsun. Cevap veremiyorsun. Tıkanıyorsun. İşte bu. Allah-u Teala bunu anlatıyor. Diyor ki, iman etmiş adam ama bu konuda bir hayır kazanmamış, yapmamış, bir iyilik yapmamış. İyilik derken yanlış anlamayın, birine para vermek anlamına değil sadece. Yani hayatında o imana göre hayatına yön verme. Onun için innellezine amenu ve amilussalihat. Amenu ve amilussalihat. Amenu ve amilussalihat. İşte onun için bazı alimler kelam ilminde amel de imandandır demişler. Bu çok ileri bir yorum. Fakat burada realiteyi görüyoruz. İman eden adam imanının faydasını görmeli. Yani hayatında o imana uygun yaşamalı. Şimdi gene sansür vurdum şu anda efendim kafamdaki açıklamalarıma, yapacağım açıklamalara gene sansür vuruyorsun, mecburen vuruyorsun, anlıyor musun? Ya ben ha bu camiden çıkmadan adam müftülüğe koşuyor ya, vallahi ben gidiyorum bir de bakıyorum müftüden telefon. Olacak iş değil. Geçen baktım müftü telefon ediyor bana. Ne yapmışım? Burada benim kitabımın çıktığını söylemiş. Bak. 20 sene bu kürsüde vaaz eden bir insanın benim kitabımı çıktı demesi bir reklam mı olur? Ha? Adam peşime namaz kılıyor, buraya namaz kılıyor, dinliyor seni, gidiyor müftüleş gel. Yani. Olacak iş değil. Aklım almıyor. Benim aklım almıyor. Bu Müslümanların halinde. Yani şimdi olay şu. Müslüman Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakarsak, şimdi onu yazıyorum. Şu anda elimde bir kitap var. Bu ahlak kitabından sonra oturdum. Şimdi Müslüman'ın şahsiyetini yazıyorum. Müslüman'ın şahsiyeti nasıl olmalı diye. Birinci bölümü, ikinci bölümü bitirdim. Birinci bölüm Allah'la ilişkiler sistemini, Müslüman'ın Kur'an'la ilişkiler sistemini yazdım. Şimdi kendisiyle ve diğer insanlarla ilişkiler sistemi ne olmalıdır diye şu anda onu yazdım. Her gün masama otururum, böyle bir tıngır mıngır yazıyorum. Yani öyle gece kalkıp yazmıyorum artık. Efendim, ameliyattan sonra onu kaldırdım artık. Şimdi bir farktır. Müslüman demek fark oluşturan, hayatını farklı yaşayan demektir. Farklı inanır, farklı inandığı için Müslümandır, mümindir. Hayatını farklı yaşadığı için o farkı ortaya koyandır. Eğer senin o farklı imanın sana bir farklı hayat getirmiyorsa benim faydasını göremezsin diyor Allah. O zaman sen imanının faydasını görmüyorsun. Yani ben bir hayat projesi çizdim. Bir Müslüman şahsiyeti çizdim bu Kur'an'da. Ben onu işte yazıyorum şimdi. Bu bir projedir bu Kur'an. Neyin projesidir? Önce bir Müslüman projesi çiziyor Allah. Müslüman nasıl olmalıdır? Her boyutuyla. Bunu anlat. Bu. Sonra bir toplum projesi çiziyor. Müslüman toplum nasıl olmalıdır? Anlıyor musunuz? Bunun bildirisini verdim geçenlerde bir sempozyumda. Kur'an-ı Kerim'in önerdiği veya projelendirdiği toplum nedir? Özellikleri nedir diye bir bildiri sundum efendim şeyde, sempozyumda. Şimdi bizim davranışlarımızı, duruşumuzu, konuşmamızı farklılaştıran bizim imanımız olması lazım. O imanın üzerinde bir hayat bina etmemiz gerekiyor diyor Allah-u Teala. Ben bu Kur'an'ı onun için gönderdim. Ben cennetimi bu tip insanlara vereceğim. Rızamı bunlara vereceğim ben. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةً Güzeli, iyi hayata geçirene daha güzeli vardır. Daha fazlası vardır diyor Allah-u Teala. Evet. Şimdi biz imanımız gereği güzeli, doğruyu, hakkı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bizim öteki insanlardan farkımız olması lazım. Ah ah. Birileri bana tanışsa da anlatsa. Ah ah ah. Gülün tazır o. Deyin ki, de onlara ya Muhammed. Beklesinler. İnna muntazır o, biz de bekliyoruz diye ayet bitiyor efendim. Çok muhteşem bir mesaj veriyor bu ayeti kerime. Efendim. Devam ediyor şimdi. İnnellezîne ferragû dînehum ve kânû şî'an leste minhum fî şey. اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّهُمْ مَا كَانُوا يَفَعَلُ Ayeti önce bir mana vereyim, sonra dönelim, açıklamasını yapalım. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ Dinlerini parçalayanlar. Bak, bunu her zaman anlatıyorum size. Çok ilginç, adamın dini var da dini parçalıyor. Hale bak şimdi. Neyse manayı verip açıklamasını yapalım. Ve kânû şiyan. Grup grup oldular. Dinlerini parçalayıp grup grup olanlar var ya diyor. Leste minhum fî şey. Senin onlarla bir alakan yok ya Muhammed. Onları halledemezsin. Onları çözemezsin sen. Onların bu kanser hastalığını halledemezsin sen. Sana düşmez. İnnemâ emruhum. Onların işi mutlaka ilallahı Allah'a kalmıştır. Onları bana bırak. Bu dinlerini parçalayan, böyle grup grup hale gelen insanların hakkından ben gelirim ya Muhammed. Sana düşmez. Sen onlara bir şey yapamaz. Sümme yünebbiuhum. Sonra onlara Allah haber verecek. Bima kânû yefalûn. Dünyada yaptıklarını onlara haber verecek. Yani dini doğramak, din konusunda tefrikalara bölünmek, gruplara bölünmenin ta ahirete giden bir boyutu var. Onun için Allah-u Teala diyor ki peygamberimize, sen onları bırak. Bunları sen halledemezsin. Bunların hastalığı kanser vücudu sarmış. Şimdi sen bunları tedavi edemezsin. Bunların hiçbir ilacı yoktur. Bunlar bana kaldı. Bana bırak onları. Onların işi bana ait. Ve ben onlara ne yaptıklarını teker teker haber vereceğim. Soracağım demek. Haber vereceğim demek. Efendim soracak onları. Şimdi ayeti açıklayalım. İnnellezîne ferragû dînehum. Ferraka kelimesi burada tefrika bundan geliyor. Tefrika. Fraksiyon bundan geliyor. Fransızca'ya geçmiştir Arapçadan. Arapçadan Fransızca'ya geçmiştir. Fraksiyon Fransızca'dır. Fraksiyon. Bu işi fraksiyon, şu fraksiyon, bu fraksiyon. derler ya, ha ha. İşte o buradan geçmiştir Fransızca'ya. Çünkü diller birbirini etkilemiştir. Mesela brother, İngilizce brother, Farsça'dan geçmiştir. Brother, brother kelimesini biz kullanırdık. Bu Farsça'dan geçmiştir. Efendim Farsça'dan geçmiştir. Ha şimdi biz diller arasındaki etkileşimi anlatacak değiliz. Ama farraga kelimesi, şimdi bu National Geographic'i seyrediyorsunuz. Aslan yakalıyor bufaloyu. İndiriyorlar onu. Ve ardından parçalıyor. Ha bu. O aslan nasıl parçalıyorsa bu insanlar da dillerini böyle parçalıyorlar. Bunu böyle anlayın. Net söylüyorum size. Deneysel konuşuyorum. Birisi böbreğini koparıyor, parçalıyor. O biri efendim ciğerlerini alıyor. O biri bilmem neresini alıyor. O birisi bilmem neresini koparıyor filan. Efendim ki bu insanlar da oturmuşlar, dinlerinin böbreklerini de koparıyorlar, ciğerlerini de söküyorlar. Efendim sonra diyorlar ki din anlattı. Ha bu işe bak sen şimdi. Anlıyor musunuz? Ha bunun içine ben de girebilirim ya. Evet. Ha bayrak durunca ne yapayım? Din mi parçalayayım buraya? Bunu bana Allah soracak. Bak diyor ya soracağım. Bana diyecek ki Rabbim. Buraya ne yapayım? Bunu bana sorarak ben burada konuşuyorum. Bunu biliyor musun? Kendi kendime bunu inanıyorum da, biliyorum da ve ona göre konuşuyorum burada. Şimdi burada innellezine farragu dedi. Burada Mü'minun suresinin 4. sayfası. Hakikaten 4. sayfası. İçinden şüphelendim de dedim bakayım. 4. sayfası mıdır, 2. sayfası mıdır? Mü'minun suresi. Yok. 2. sayfada var mı? Yok. Evet, 4. Benim hocama Allah rahmet eylesin. Fetekatta'u emrahum beynehum küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihun. Orada, burada ferraga kelimesini kullandı. Burada kata fiilini kullandı. Şimdi hoca olanlar burada varsa onun için onlar da bilsinler diye. Onlar işlerini yani dinlerini doğradılar. Burada doğradılar, orada parçaladılar. Başladı. Ha, şimdi biz alıyoruz dinimizi. Anlıyor musun? Biz alıyoruz dinimizi, elimizi ekmeği doğrar gibi doğruyoruz. Lime lime ediyoruz. Ha, dini lime lime ediyoruz şimdi biz. Bıçağı al derle, ekmeği doğruyor. فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ كُلُّ حِزْبٍ Her grup بِمَا لَدَيْهِمْ elindekinle ferihun seviniyor diyor Allah. Her grup, her mezhep diyor ki benim dediğim doğru. O da diyor benim dediğim doğru. Ama görüyor musun? Bunları anlatmış Allah-u Teala. Kur'an da bunları anlatmış. Ha, bu ayetleri bilen adam bunu nasıl yapar yani bunun zıttını? Ne diyor Allah-u Teala peygamber biliyor musun? Böyle yapanlara. Federhum. Onları bırak. Orada dedi leste minhum fi şey. Burada dedi ki federhum. Fi gamratihim hatta hay. Belli bir zamana kadar o sarhoşlukları içerisinde onları bırak. O dalgaların içerisinde onları bırak diyor. Gamra kelimesi aslında 93'te En'am 93'te efendim ölüm dalgası demekti. Ölüm sarhoşluğu anlamına gelir. Anlıyor musun? Ama aslında dalgalar. O ölüm dalgaları geliyor. Ölüm sarhoşluğu. Ha bunlar o ölüm sarhoşluğu içerisinde bunları bırak ta belli bir zamana kadar. Yani dini bilmeden din hakkında konuşmak sarhoşluktur efendim. Bu kadar var. Allah aşkına. Lillah aşkına. Şimdi buraya dedi doğruyorlar dini. Buraya dedi parçalıyorlar. Adamın bıçağı var, biraz modern olmuş yani. Yani doğrayabiliyor bıçakla. Aslanın nereden bıçağı olsun? O parçalayacak da. Buradaki parçalanmayı bahsediyor. Ama bak bu kadar biraz geriye gittiğim zaman anlattım size, epey oldu. Hastalanmadan evvel miydi, sonra mıydı bilemiyorum. Ve derillezine ettehadû dînehum le'iben ve lehven. Bırak o dinini oyun ve eğlence edineni. Bırak onu diyor. Dinini eğlence edinenler de var. Kimi doğuruyor, kimi parçalıyor, kimi eğlence ve oyun ediniyor. Ne desin Ramazan? Bu bitmeyin. Şimdi yani nereye gider bu iş diyor Allah-u Teala. Orada diyor küllü hizbin, her grup hizb, hani Hizbullah diyoruz ya, ha, Allah taraftarı manasına gelir Kur'an-ı Kerim'de. Yani o kelimeyi istismar mı ediyorlar, ne ediyorlar, kullanıyorlar bilmiyoruz ama hani aslında Hizbullah kelimesi ele inne hizballahi humul mukhlisun diye geçer. Efendim 28. yüzde efendim. Şimdi burada da diyor Şia. Hizb Şia. Şia'nın grup demek. Hizb de grup demek. Onlar birbirini manalandırıyorlar bu kelimeler. Bunları yan yana getirdiğimiz zaman da böyle bakarsın onlara. Onlar birbirini mana veriyorlar. Böyle grup haline gelen, dini parçalayıp grup haline gelenler leste minhum fi şey. Onlar hakkında sende bir şey yoktur. Sen onlarla bir alakan yoktur. Sen onları halledemezsin ya. Tabii bunlar birinci derecede kitap ehli, Yahudi ve Hristiyanların mezheplere bölünmesi, parçalaması, dinlerini parçalamalarından kastediyor. Bir numaralı konu bu ama aslında bu geleceğe, kıyamete kadar hitap ediyor. Müslümanları eğitiyor bu ayetler. Yoksa Yahudileri değil yani. Bunlar bizi parçalamayın diyor. Yani dinlerinizi parçalamayın. Bana hitap ediyor yani. Bana. Ezan mı bu? Biz de ayeti bitirdik demektir. Şimdi arkadaşlar bu tefrika, bu bölünme o kadar kötü bir şey ki bir peygamber bile bunu halledemez diyor. Evet, bu bana düştü diyor. Mesela Ali İmran 103'te de bunu söylüyor. Mesela bunu Enfal suresinde de söylüyor. Peygamberimiz de diyor ki yeryüzünü mal olarak, para olarak harcasaydın bu insanların gönlünü kaynaştıramazdın. Lakin ben kaynaştırdım. Ve ellefte beyne kulubihim lev enfekte ma fil ardı cemiyan ma ellefte beyne kulubihim velakinne Allah'a ellefe beyne. Yeryüzünü sen mal olarak harcasan bu insanların gönlünü kaynaştıramazdın. Ben kaynaştırdım. Bu ne demektir biliyor musun? Demek ki menfaatin üzerine kardeşlik olmaz. Maddi menfaatin üzerine kardeşlik olamaz demek istiyor. Sen yapmadın, ben yaptım bu işi diyor Allah-u Teala Peygamberimize. Eğer bu Müslümanların içerisinde bir kardeşlik görüyorsan, bir gönüllaşlık görüyorsan, bir gönül kaynaşması görüyorsan bunu ben yaptım. Burada onu söylüyor. Efendim, ben onlara efendim, onlar işi bana kalmıştır ya Muhammed. Onlara ne yaptıklarını haber vereceğim. İşte burada bitirdik. Yani 2,5 ayet yaptık bugünkü sohbetimizde. Allah'ın ayetlerini yalanlayan, onlara yüz çeviren insanların cezalandırılmasından bahsettik. Melekleri, Allah'ı, onun işaretlerini görmek isteyen insanlara imanları o anda fayda vermeyeceğini, hatta eskiden iman etse bile onun hayrını görmeyenlerin hayrı görmeyeceğini imanının söylemişti. Efendim, dinini parçalama konusunu bir nebze olsun ele almış olduk. Allah'a Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha.